अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय दो श्लोक संख्या 69 क्या बोलते हैं हिंदी में उनहत्तर या निशा सार्वभूतानां तस्यां जागार्थी संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने हे जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां है। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जाप और कीर्तन में उत्साही होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक उपमा देते हैं। इस कि आध्यात्मिकतावादी और भौतिकतावादी दोनों की चेतना विपरीत है। साधारण मनुष्यों सभी प्रयास केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं और शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख के लिए। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछ तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछ धरे प्रेमा नाम। काम और प्रेम ये दोनों में क्या फर्क है? काम भौतिक कामनाएं तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए ही होते हैं और भक्तों की इच्छाएं है कि सब कुछ जो मैं करता हूं सोचते हूं बोलते हूं सब प्रयास जो मैं करता हूं वो सब युक्ति जो करता हूं तो सब कुछ श्री कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो ऐसे भक्तों और अभक्तों के मनभाव में यही फर्क है और इसलिए अभक्त सोचते हैं कि भक्त लोग सब पागल है और भक्त सोचते हैं कि अभक्त सब पागल है। जब श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन स्थापना किए। तो इनके शिष्यों लगभग हर रोज न्यूयॉर्क सिटी के रास्ते रास्ते में हरि नाम संकीर्तन वितरण किए थे। तो अमेरिका के लिए ये एक बिल्कुल नया क्या बात थी। तो इसके पहले कोई ऐसे नहीं देखते कि लोग ऐसे कपड़ा पहन के टकला होगा, और खाली टकला नहीं है और पीछे छोटी भी है और कपास में वॉर पेंट और अमेरिकन इंडियन ऐसे लड़ाई करने का समय और लड़ाई करने के पहले तो मुंह पर कुछ ऐसे रंग लगाते हैं, तो वो वॉर पेंट कहते हैं। अमेरिकन लोग सोचते हैं ये क्या है वॉर पेंट। और अमेरिकी नारियों सारी इंडियन सारी पहन के साथ साथ हरि नाम करते हैं, और कैसे वादक यंत्र ऐसे ड्रम मृदंग तो कोई इसके पहले नहीं देखा, और करताल और हरे कृष्ण मंत्र अमेरिका के लिए सब नया था। तो फिर लोग सोचते थे ये लोग तो एकदम पागल है। और भक्तों से पूछा तो क्या करते हो, किस लिए करते हो और क्या करते हो, तो भक्तों जवाब में बताया कि हम भगवान कृष्ण का नाम कहते हैं और हम मछली मांस अंडा नहीं लेते हैं और सभी प्रकार की नशा और प्याज रसून भी नहीं लेते और सभी प्रकार का नशा नहीं लेते, चाय कॉफी भी नहीं लेते हैं, LSD छोड़ किया और हम सेक्स मैथुन नहीं करते हैं जो ब्रह्मचारी है और अविवाहित नारियों भी, और गैम्बलिंग लॉटरी जुआ खेलने से ये सब भी नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते हैं, सिनेमा नहीं जाते हैं। ये लोग सोचते हैं सही है, वह एक दिन बिल्कुल पागल है। तो क्या हुआ, एक भक्त तो एक बार वो घर वापस गया मंदिर से, मंदिर मतलब उस समय मंदिर तो एक छोटा सा दुकान था, तो वापस गया घर पिताजी से, पिताजी ऐसा नहीं बोलते डैड से कुछ पैसा मांगना। तो उसका पिताजी उसको देख के उसको साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डाला। तो ज्यादा लोग का विचार था कि ये सब हरे कृष्ण वाले सब पागल है, तो इसलिए प्रभुपाद एक छोटा सा निबंध लिखी, हु इज क्रेजी, पागल कौन है, और उसमें श्रील प्रभुपाद व्याख्या किए कि जीवन का उद्देश्य है परम सत्य खोजना, कि शास्त्र से, वैदिक शास्त्र जो श्रेष्ठ प्रामाणिक शास्त्र है, जिसमें परम सत्य के बारे में हम पूर्ण ज्ञान मिलते हैं, वो बाइबल जैसे ही नहीं है। वो बाइबल में क्या लिखे कि गॉड 6 दिन में पूरी सृष्टि सृष्टि की, फिर थका हुआ और आराम किया एक दिन। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, अल्लाह अकबर। तो ऐसे लिखे, लेकिन भगवान कौन है, कैसे महान है, भगवान का क्या नाम है और कैसे भागवत प्रेम प्राप्त होते हैं, तो ये सब पाश्चात्य या यावनी शास्त्र में नहीं मिलते। तो वैदिक शास्त्र से हमें ज्ञान मिलते हैं कि इस जीवन पहले जीवन नहीं है, इसके पहले बहुत बहुत असंख्य शरीर धारण किए चुके हैं। अभी इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमारी बुद्धि जो मानव जन्म से पशुओं से और अनेक ज्यादा होती है, तो यही बुद्धि परम सत्य अनुसंधान करने में लगाना चाहिए। तो अगर हम मानव जन्म मिलके तो केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं खोजते हैं, अगर हम खाली पैसा लाने से और मूवी जाने के लिए और ऐसे अंध जैसे आध्यात्मिक ज्ञान से अंध होते, हमारा ऐसे अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर हम पागल हैं, क्योंकि मानव जीवन में अवसर है जीवन की परम सिद्धि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ऐसे बड़ा अवसर अगर हो, लेकिन वो अवसर उपेक्षा करके हम पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो सच है हम बिल्कुल पागल है। तो ये हरि कृष्ण भक्तों जो रास्ते में नाचते हैं गाते हैं, वे पागल नहीं है, वे स्थिर बुद्धि मनीषी गण है, आत्मनिरीक्षक मुनि है, वे परम योगी है, वे बड़े शांत है। तो कैसे बड़े शांत है, तो 2-3 महीना पहले सब हिप्पी थे, और हिप्पी का मतलब जिनके जीवन उत्सर्ग होते हैं इंद्रिय सुख में। हिप्पी के लिए कोई नियम नहीं है। तो प्रभुपाद बोले मैं हिप्पी से हैप्पी बना। जो हिप्पी थे जो सोचते थे कि हम हिप्पी होने से ड्रग्स LSD, गंजा ये सब लेने से हम सुखी होंगे, तो सोचते थे कि फ्री सेक्स, अरे मतलब क्या बिना नियम से मैथुन करना, तो जो सोचते थे कि ऐसे इंद्रिय सुख से हम हैप्पी होंगे, हम सुखी होंगे, तो अभी कृष्ण भक्ति में वास्तविक सुख मिलते हैं। और इसलिए रास्ते रास्ते में कीर्तन कहते हैं तो पागल लोग को भक्त बनाने के लिए। तो अभी तक ये प्रश्न आते हैं, ये विवाद चलते हैं कि कौन पागल है, भक्तों या अभक्तों। अभक्तों सोचते भक्त लोग पागल है और भक्त सोचते अभक्त पागल है। तो ये प्रश्न बहुत दिन पहले भी आया था। हिरण्यकशिपु सोचा कि मेरा प्रिय पुत्र प्रहलाद तो बदमाश भक्तों का प्रभाव से वो पागल हो गया है, लेकिन प्रहलाद क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति से, नारद मुनि का प्रभाव से, गर्भस्थित प्रहलाद महाराज नारद मुनि से उपदेश मिला, और वो उपदेश मिलने से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को प्रमाणिक उपदेश दिया, जिसका मतलब था कि हे पिताजी आप पागल हैं क्योंकि आप कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, और कृष्ण भक्ति नहीं करने से क्या होते हैं, मतिर न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो बिभद्येत गृहव्रतानम अदांत गोभीर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम। तो आप जैसे दुष्कृति बदमाश तो कभी भी कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, कृष्ण माथी कभी भी नहीं होते हैं, तो खुद का प्रयास उसका प्रश्न नहीं है, क्योंकि ऐसे हिरण्यकशिपु जैसे असुर तो संकल्प करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, अगर कोई प्रयास करते हैं मुझको अस्वस्थ करना कृष्ण भक्ति करना, मैं ऐसी बात नहीं सुनूंगा। और हम बहुत प्रकार का रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हहैं, कैसे मून जाना है, कैसे मार्स जाना है, कैसे कैंसर के लिए तो क्या क्योर है, क्या चिकित्सा है, तो हम यही सभी रिसर्च करते हैं, लेकिन परम सत्य के बारे में हम रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि इंद्रिय सुख यही जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे लोग तो कभी भी कृष्ण भक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो संकल्प किया कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। मचे न कृष्ण पर गृहव्रतान, हम तो हम व्रत लिया है, संकल्प किया कि गृह सुख यही जीवन का उद्देश्य है। या प्रहलाद महाराज का वचन में, दूसरे वचन में, यन मैथुन आदि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, मैथुन आदि भौतिक सुख क्या है, इंद्रिय सुख जिसमें सर्वोच्च सुख या सबसे बड़ा सुख है मैथुन, स्त्री पुरुष आकर्षण। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते वो सुख तुच्छ सामान्य कुछ नहीं, लेकिन जो निष्ठावान है कि हम कृष्ण भक्ति में निष्ठा नहीं लेंगे तो उनका संकल्प है हम केवल इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे, कृष्ण भक्ति के लिए कभी नहीं। हम नरक जाएंगे ठीक है, लेकिन हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। तो इतनी दृढ़ निष्ठा है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन उसका फल क्या होता है, अदांत गोभीर। इसका मतलब इंद्रिय दमन न करना, अदांत गोभीर विषतांत मिश्रम थमा अंधकार में प्रवेश करते हैं, अज्ञान का अंधेरे में प्रवेश करते हैं और पुनः पुनः चार्वित चावनानम बार बार छब्बे हुए चीज छबते हैं। इसका उपमा है कि वो गन्ना रस निकालने का मशीन है नहीं, तो उस एक दो तीन बार उसमें वो गन्ना डालना है, फिर पूरा रस निकालना है। अभी मशीन से करना है, मतलब मोटर से करना है, और पहले हाथ से रस निकालना था। तो पहले बार लगाते हैं और वो गन्ना का डंडा, तो पहले बार वो ज्यादा रस आते, फिर दूसरी बार थोड़ा काम करके कम रस आते, और तीसरी बार बहुत काम करके और दो तीन बूंद आते, फिर रास्ते में फेंकते, फिर गाय आते हैं और चबते हैं, लेकिन उसमें रास नहीं है। तो भौतिक जीवन ऐसे है, भौतिक सुख ऐसे है। जवानी में हम ज्यादा प्रयास नहीं करके भी ज्यादा इंद्रिय सुख मिलते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत स्फूर्ति होते हैं और सब कुछ नया होते हैं। लेकिन जब मिडिल एज्ड होते हैं, जीवन का मध्यावस्थ में होते हैं, तो शरीर का बल कम होते हैं, लेकिन प्रयास करके कुछ इंद्रिय सुख मिल सकते, लेकिन बालपन में वृद्धावस्था में बहुत प्रयास करके भी खाली दो तीन बूंद इंद्रिय सुख मिलते और इसके साथ बहुत कष्ट होते। तो इसलिए सभी शास्त्र का विचार है कि भौतिक सुख तो सुख नहीं है, और इसके साथ वो सुख सुख तो सुख है लेकिन वो बहुत कम सुख होते हैं और वो सुख के साथ बहुत दुख भी होते हैं। यही संस्पर्श जा भोग दुख योन एवते आद्यंत वंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक सुख शुरू से अंत में और बीच में भी तकलीफ के साथ मिलते हैं, इसलिए बुद्धिमान जन भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं। और उसका विपरीत है वास्तविक सुख, आध्यात्मिक सुख, कृष्ण भक्ति सुख। तो कैसे मिलते हैं कृष्ण भक्ति सुख? तो कृष्ण भक्ति सुख मिलना बहुत आसान है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जिद भी हो, जो भी अवस्था में हो, अगर हम कृष्ण स्मरण करेंगे और कृष्ण नाम गाएंगे तो जो भी तकलीफ होते हैं हम प्रसन्न रहते हैं। तो कृष्ण भक्ति सुख वो उसको प्राप्त करना बहुत सरल है और उसका फल होते हैं चिरकाल में चिन्मय जगत में कृष्ण के साथ प्रेमानंद अनुभव करना और कृष्ण अभक्ति या भौतिक सुख प्राप्त करना मुश्किल होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तो पहले पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो ये वो सब सभी प्रकार का सुख जो मिलते हैं तो उसका दाम है। तो अगर नारी संगम करना है तो दो प्रकार के नारी है, एक है धार्मिक एक है अधार्मिक, और एक है साधारण और दूसरा है वैश्य। तो साधारण या धार्मिक नारी को भोग करने के लिए तो विवाहित होना चाहिए और उसलिए पैसा होना चाहिए। तो जब कुंडली देखना है, कुंडली देखने के पहले बैंक बैलेंस देखना है। तो अगर मैचिंग हो लेकिन वो लड़का का पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, तो मैचिंग होने के बावजूद भी हो तो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है तो पैसा कहां से आएगा? और अगर हम सोचते हैं कि वो ये बहुत तकलीफ है तो अच्छा है, अगर लड़का अधार्मिक है तो अधार्मिक नारी के साथ जाके वो भी पूछेगी पैसा कहां है, वैश्य को पैसा देना है ना। तो पैसा प्राप्त करने के लिए कैसे होते? अगर पूर्व जन्म का कर्म फल से काफी पैसा है तो हम भोग कर सकते, लेकिन क्या होते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि जो खुद का प्रयास से खुद का प्रयास नहीं करने से पैसे नहीं मिलते, तो पैसा फेंकते हैं, उसका दाम नहीं जानते हैं। ऐसा है इतिहास में बहुत लोग जो पिता धनी है, लेकिन जब पिता मार जाते हैं और पुत्रों एक दो साल में और सब पैसा नष्ट कर लेते हैं। तो काम करना है पैसा लाने के लिए, और काम करने में तकलीफ होते हैं। तो ऐसा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट लेना है। बॉम्बे में हम देखते हैं 5:30 बजे सुबह का समय से रात 11:30 बजे तक लोकल गाड़ी में इतनी बड़ी भीड़ होती है, लोग जाते हैं वसाई रोड से, पुणे से कोई जाते हैं बॉम्बे रोज अप डाउन, लोकल ट्रेन होते हैं, लोकल गाड़ी कम से कम कार जात से जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होते हैं, बहुत गर्म होते हैं उसके अंदर, तो किस लिए जाते हैं? सुबह 6 बजे जाते हैं, रात 9, 10, 11 बजे वापस आते हैं, और जाने का समय आने का समय बहुत तकलीफ होते, और काम करने में भी बहुत तकलीफ होते। तो किस लिए? पैसा लाने के लिए। और पैसा का क्या जरूरत है? जैसे कि घर चलाना है, और घर चलाने किस लिए? जैसे कि हम कुछ इंद्रिय सुख मिल सकते। तो इतने सब प्रयास होते हैं और उससे इतना कम सुख मिलते हैं, और वो सुख भी दुख मिश्रित होते हैं, और वो सुख प्राप्त करने का फल होते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनर्जन्म। और अगर हम पाप करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, जो आजकल सब करते हैं, सब बिया शराब पीते हैं और दारू पीते हैं और अवैध स्त्री संग करते हैं, टी कॉफी पीना वो भी पाप है। तो ऐसे सब पापी है, और ये पाप कर्म का फल होगा कि पुनर्जन्म शुभ नहीं होगा, पुनर्जन्म बिली ऊंट सांप कुत्ता ऐसा जन्म होगा। तो इसलिए हम सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं, हम नहीं, ये शास्त्र का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति खाली इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं वही पागल है, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत सरल है, जो भी अवस्था में हो हम मुंह खुल के हरे कृष्णा बोल सकते हैं, हरे राम राम राम हरे हरे, हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं, हम कृष्ण प्रसाद सेवा कर सकते हैं, हम साधु संग कर सकते हैं। खास आजकल श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे दुनिया में भक्त लोग हैं। तो कृष्ण भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है, और कृष्ण भक्ति करने से हम इस जीवन में सुख मिलते हैं, जो भोग विलासी है, किस लिए भोग विलास कहते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख नहीं मिलते, और जो छूट सुच सुख मिलते हैं वो दुख मिश्रित है, और उसका फल होगा नरक जाना और नीच योनि में प्रवेश करना। और जो कृष्ण भक्ति करते हैं वे इस जीवन में वास्तविक सुख मिलते हैं, और उसका फल होगा कि पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण के पास सदैव अपार कृष्ण प्रेम सुख अनुभव करेंगे। तो पागल कौन है जो भक्ति नहीं करते हैं? लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं वे सोचते कि भक्त लोग पागल है। तो आज रविवार है, तो आज हम पूरा रात हम भोग विलास किया है, और अभी तक भोग विलास ही सोते रहते हैं। तो क्यों उठते हैं और मंदिर जाते हैं और सब पागल लोग है, हम आराम करते हैं, तो वे सब पागल है। हे भाई मेरे साथ जाओ मंदिर, तुम पागल हो, तुम जाओ, मैं सोते रहता हूं। फिर 2 बजे 3 बजे उठते हैं, फिर टीवी में क्या है, टीवी देखते हैं, तो क्या जीवन है? सब पागल लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन नहीं। भक्तों का दिन अभक्तों का रात, अभक्तों का दिन भक्तों का रात, और वो काला सादा जैसे। तो जो अभी कृष्ण भक्ति में है वे पहले कृष्ण भक्ति में नहीं थे, तो अभी हम कृष्ण भक्ति सुख अनुभव करने में अस्वस्थ होते हैं कि यही वास्तविक जीवन है। तो हम बहुत भाग्यवान है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी अवसर मिला कृष्ण भक्ति करना। तो अभी हमारा कर्तव्य है भाग्यहीन पागल लोगों को भाग्यवान बनाना। ये कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान वितरण करने से, तो ये भक्ति तत्व ज्ञान वितरण करने में श्रेष्ठ योजना है भगवत गीता यथारूप वितरण करना, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करना। जो अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भाग्यवान है उनका कर्तव्य है पागल लोग को भाग्यवान बनाना। तो जब हम पहले कृष्ण भक्ति में आते हैं तो पहले खुद को स्थिर बनाने का प्रयास होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा स्थिर होते हैं कृष्ण भक्ति में, फिर हमारा कर्तव्य है दूसरों को कृष्ण भक्ति देना, दूसरों को बुलाना, तो मेरे साथ मंदिर जाओ, सब पड़ोसी को बोल सकते हो, तो कम से कम एक बार मेरे साथ मंदिर जाओ, एक बार सुनो, क्या नुकसान होगा, खाली एक बार। तो उधर महासत्संग, रविवार का महासत्संग में तो बहुत स्वाद और प्रसाद मिलते फ्री, तो आओ एक बार खाली प्रसाद लेने के लिए आओ। तो जैसे तैसे हो लोगों को खींच के ले देखे हो, और डोर टू डोर घर घर जाके लोगों को भगवद गीता यथारूप कृष्ण पुस्तक जन्म मृत्यु से परे ये सभी पुस्तक लोगों को दे, हमारा कर्तव्य है। और पागल लोग बहुत पागली बात कहेंगे, तो मेरे ये भगवद गीता पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पास है, मैं हिंदू हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं मुस्लिम हूं, जो भी बोलते हैं हमारा कर्तव्य है, जैसे तैसे हो पुस्तक देना, जैसे तैसे नहीं मतलब सभ्यता से लोगों को भगवद गीता देना, जैसे कि वे भी अवसर मिलेंगे इस उन माधव पागल जैसे जीवन से मुक्त होना। और जैसे कि लोग चैतन्य महाप्रभु का परम उपहार कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। तो काम कौन करेगा फिर, पैसा कहाँ से आ जाएगा, ये सब कैसे चलेगा? हे भगवद गीता में अभी मैं प्रश्न करता हूँ, कौन मुझको जवाब दे सकते? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहामि अहम्। जैसे मैं फैक्ट्री नहीं जाता हूं, ऑफिस नहीं जाता हूं, कभी कभी जाता हूं प्रचार करने के लिए, लेकिन मेरा जॉब नहीं, सर्विस नहीं है, मेरा सर्विस है कृष्ण सेवा। लेकिन प्रसाद मिलता हूं कृष्ण कृपा से, प्रसाद मिलता हूं। नहीं, कुछ काम करना है, सबका कर्तव्य है कुछ काम करना। कृष्ण भक्ति का मतलब नहीं है आलसी होना, लेकिन आजकल क्या है, अगर हम कम से कम 10 घंटा रोज काम नहीं करते हैं तो हम बेसिक नेसेसिटीज मूल प्रयोजन नहीं मिलते, तो जीवन निर्वाह करने के लिए क्या प्रयोजन है, रोटी कपड़े मकान। लेकिन आजकल खाली रोटी कपड़े मकान ये प्रयोजन नहीं है, तो स्कूटर मिक्सी टीवी वीसीआर पंखा, तो इसलिए ज्यादा पैसा लेना है और इसलिए ज्यादा काम करना है। तो हमारा सलाह है तो ज्यादा काम नहीं करना, तो सरल जीवन बीतो और ज्यादा समय कृष्ण भक्ति में लगाओ, इतना सा काम करने का जरूरत नहीं है। ऐसे काम करो जैसे कि रोटी कपड़े मकान मिलेंगे, और जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में तो काम ऐसे काम नहीं करके भी कृष्ण की कृपा से सब कुछ मिलते हैं। तो ठीक है।